Egy rakott fönállta kergető süket idióta. Ezek a zajzenészek, nem többek. Kiadni 200 albumot. És have? Nulla. Want? Nulla. Discogs oldalon. Ez már lőzem produktivitásnak! Legalább a halálni hír jó szövegeket írt, és értett ahhoz, amihez kellett. Viszont a halálni hír, hogy szaros zajzenész a nap végén. A baba baszó nem zajzenész. A baba baszó a legjobb dolog, ami a magyar zenével történt az utóbbi 100 évben.